Hadithi pia ambayo tumeisoma ina maana kuwa hii sutra ni muhimu sana, itumike mahali popote, iwe wewe katika hali ya uwenyeji, ani mkazi wa kwenyu ama kwako, ama hata katika ile hali ya kuwe ni msafiri mahali ambapo si nyumbani ama si katika jengo. Kwa sababu mtume akiulizwa alikuwa haiko Maka wala Madina, alikuwa api? Tabuk, ameenda vita huko. Lakini pia kaulizwa na kajibu vile vile ya kuwe nitakiwa ichukuliwa muhimu wake. Naam. Hadithi ya tatu. Wa an Sabrata bin Ma'din al-Juhani radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam liyastatira ahadukum fi salati walau bisahmin. Akhrajahu al-Hakim. Ingawa hadithi imedhoofishwa, wadha'afahu al-Albani fi dha'ifi al-Jami. Kwa hadithi mtume anasema kuwa ni ajiwekee mbele yake mwenye kuswali, naam, ajiwekee mmoja wenu mbele yake sutra, hata kama nini, ni kwa kutumia sahamu. Sahamu ni mshale. Na hii ndio hadithi moja katika hadithi ambazo tumezitumia kufanyaji kusema kuwa ile mwakhiratu rahli ina maana ya nini, ya urefu wala sini wala si upana, kwa sababu sahamu haina upana huo, ina urefu tu. Naam. Na nadhani kwa ule ambaye kidogo analeta sa picha karibu, ataona kwa kumbe ile picha ambayo maulama wameipima inakaribia kabisa na ile picha ambayo imekuja kwa hadithi. Kwa sababu najua sahamu ukiangalia urefu wake, mara nyingi huo urefu wake haupiti dhiraa. Sijui kama kuna mtu hapa anajua sahamu, yani ile mshale. Huo urefu wake haupiti nini? Dhiraa. Ani kama dhiraa hivi, inaweza kuipungua kidogo tu. Tumeelewana? Sasa kwa nini kisha hivyo wamesema kuwa iwe ni thuluthi dhiraa? Ina maana kwa sasa wamechukulia kwa hiyo thuluthi, ile thuluthi moja ile ni kile sahamu ile ni kiwango cha kuingia ndani ya mchanga. Kwa sababu hauwezi ukaweka sahamu ikawa na ninginea hivi juu alafu ikawa nini? Eti sutra. Lazima utaichomeka hivi ndani. Ukiichomeka ina maana kwa ile thuluthi moja itaingia na thuluthi mbili itabakia juu. Ndio sasa itakuwa ndio sutra yako. Sisi kama tumeelewa hiyo lugha hiyo. Sasa ndio aka kisia hivyo. Ili ndio iwe anitakaribiana kuwa hii hadithi ya saham na ile hadithi ya nini? Ya mwakhirat nini? Rahli. Ana urefu wake. Na tukawa tumekisia kuwa ni thuluthi nini? Dhira. Kuna kitu hapa ambacho maulama wanakizungumzia na mimi nadhani pia nitakizungumzia ili muelewe, na pia wakati mwingine mnaweza mkatatizika, lakini ni sawa. Kwa tumesema kuwa hapa tunazungumzia kuhusu urefu. Kwa hivyo ina maana kuwa tunazungumzia kuwa kama sutra iko hivi, hii maanzia hapa chini ikipanda hivi, si ndio? Si ndio maana yake? Mfano kama hapa. Sasa hii si mbaya, hii inatosha kuwa sutra. Ama itoshi? Satosha? Ajaiti. Sasa mimi nikuwa sutra yangu sikuweka hii. Nimeweka nini? Nimeweka hii. Meka hii. Ndio sutra. Shukule mfano kuwa mimi nikasimama mahala ambapo kote hapa ni wazi. Lakini ile sutra imepita hivi. Haikuja hivi. Na ambapo hapa tunaona kuwa sutra inatakiwa ije hivi. Iwe kuanzia chini hivi imepanda mpaka ikafika kiwango hichi. Lakini sasa wewe kwa shughuli ya sutra yako ni hivi. Kwa hivyo hapa kuanzia hapa mpaka hapa inafika kile kiwango cha sutra. Lakini sasa katikati iko vipi? Iko wazi. Simeona? Je, hii itakuwa ni sutra ama sasa tunasema kwa hapana, hii sutra yako imeenda opposite, yani badala ya kwenda hivi imeenda hivi. Sasa hii itakuwa tena inatatiza. Mfano kama hii meza. Hii meza tuchukulie kwa mathalan hii mbao hata haiko, ama hata kama iko. Lakini sasa ile sutra sawa ambayo itakuwa sasa haina mzozo ni hii nguzo, si ndio? Ama hii nguzo. Lakini sio kafanya kwa sutra yako si hii nguzo wala hii nguzo, ndipo katikati. Ndipo katikati. Kasema hapa kabisa kwa sasa wewe unasimama unajua wewe akili yako sasa iko hapa kwa hii situ kwa sababu nini iko hapa sababu ndefu sana hii lakini sasa mtu akiangalia anakuwa lakini situ yako hii mbona hapa iko wazi hapa na inatakiwa manake iwe ni kama hii nguzo manake ipite hivi stative nilio hasa mwalimu amejadiliana kuhusu jambo hilo lakini wakasema kuwa muhimu ni yale masafa ya juu kwa hati ikiwa itakuwa manake hapo chini kuko wazi basi haina mushkili mkubwa haina mushkili mkubwa lakini bora zaidi ikiwa itawezekana basi iwe ni kuanzia chini ikipanda juu hiyo ndio bora zaidi lakini sasa ikiwa itatokea ya kuwa nini ya kuwa yani ile sutra imeenda hivi lakini ikawa urefu wake unakubalika kwa kuwa ni urefu wa nini wa sutra kwenda mbele basi itakuwa haina mushkili wamesema hivyo kwa kutumia ushahidi gani wametumia hivyo kwa kutumia ushahidi wa kuwa kuna baadhi ya hadithi zimekuja ya kuwa mtume ashiye kuswali ikiwa mbele yake na baadhi ya masahaba pia ikiwa mbele yao kuna nini kuna mnyama kwa ule mnyama akawa nini ndio sutra sisi tunajua kwa mnyama huwa ana miguu minne na hapo katikati wa kukwazi hapa kwenye tumbo kwa kumaanisha kuwa haikueleza kuwa alifanya miguu zake ni sutra ama miguu za nyuma la ilimaanisha kuwa ile na inawezekana labda pia ni pale katikati kwa hii ikawa haina mushkili wallahu aalam. Hadithi ya 4 wa an abi dharr al-ghifari radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqta'u salata al-mar'i al-muslim sala ya muislamu anayeswali huwa inakatwa idha lam yakun baina yadayhi mithlu mu'akhirati rahli ikiwa mbele yake kutakuwa hakuna mfano wa mwisho wa kile kiti cha ngamia tumesema kuwa kama thuluthi mbili za dhira ikiwa mwisho wake itakuwa hakuna kiwango hicho cha sutra kisha mbele yake kukapita nani almar'atu mwanamke walhimaru na ngamia wa alkalbul aswad na mbwa mweusi alhadith wa fihi na katika hadithi hii imekuja kueleza kuwa alkalbul aswad shaitanun manake mbwa mweusi huwa ni shetani sababu mtume aliulizwa ya kuwa mbona awe ni mweusi na sura nyingine mtume akasema kuwa mweusi huwa manake ni shetani kharaja muslim walahu an abu ghira nahuhu duna alkalb na hadithi ipi mpokewa na abu ghira lakini ikawa mbwa hakutajwa wala bi daud wa nasai wa ibn abbas nahuhu duna akhirihi isipokuwa mwisho wake ambapo ilisema kuwa mbwa mweusi ni shetani waqayyada almar'ata bilha'id lakini hadithi hiyo ibn abbas ikawa imefungamanisha mwanamke ni yule mwanamke haid haid manake hapa si mwenye hedhi isipokuwa ni mwanamke ambaye ambaleri kwa kumaanisha kuwa ikiwa ni mtoto mdogo hamna shida lakini yule mkubwa ambaye tayari ameshabaleri huyo ndio ana mushkili baadhi ya ulama wamenakisha hadithi hii kwa njia nyingi njia ya kwanza wakasema kuwa hadithi hii je ina maana ya dhahiri yake ya kuwa ni kweli swali linavunjika ama ina maana ya kuwa hapa kukatika si kuvunjika kwa swala isipokuwa ni kule kukatika thawabu za swala mwanamume amenakisha jambo hilo wengine wakasema kuwa hadithi inachukuliwa ilivyo katika uwazi wake ya kuwa yaqta'u salata almar'i anakata swala mmoja wenyu akiwa atapita mbele yake nini mwanamke ama ama huyu nani punda ama mbwa mweusi kwa kusema kukata maana yake nini ile swala kukatika kwa maana yake inavunjika wengine wakasema kwa la kukatika hapa maana yake ni kuwa ni thawabu zinakatika kwa sababu hapa imekuja yakta uswalata kwa kinachokatika nini ni swala na swali katika ina maana kwa imvunjika lakini sio wengine wakaeka thawabu ukisema thawabu hapo itakuwa umeshaingiza kalima nyingine hapa ambayo ikuja kwenye hadithi kwa hiyo maana yake ni kuwa ni thawabu zinakatika za swala lakini si swala yenyewe almuhimu ni masuala ambayo yamenakishwa na maulama wengi lakini Sheikh Albani kauli yake iko wazi kabisa anasema la ni swala inakatika kwa hiyo maana yake ni kuwa swala yote na hamna swala hapo lakini wengine wakasema kuwa la ni thawabu tu ndio zinafanyaje ndio zinapungua lakini swala yenyewe inakuwa imebaliwa na asili ya khilafu hii imetokamana na ile asli ya khilafu ya kwanza, ya kuwa je hii kuweka sutra ni lazima ama ni sunna. Asa kwa wale waliona kuwa ni sunna wakasema kuwa basi hii hadithi inamaanisha kuwa nini, ni thawabu zinapungua, kwa sababu ukiacha jambo la sunna huwa ni thawabu zinapungua kwenye nini, kwenye swala yako, lakini swala iko sawa, si hivyo? Tofauti ni ukiwacha jambo la lazima katika swala, kwa maana yake sasa lile jambo la lazima ambalo umeliwacha linafanyaje, linavunja swala, na wala nini, si eti thawabu zinapungua. Sio tofauti hiyo. Hasa ndio asili ya ile khilafu ikaja mpaka hapa. Kwa walipo sema kuwa ni lazima, wale waliosema lazima wakaona kuwa basi kama lazima na umeacha na kisha tena imekuwa sababu ya kupita mbele yako hivi vitu, basi haya swala hamna tena hapo. Hamna swala. Naam. Kwa hivyo bora zaidi ni Muislamu kujitahidi kusipite mbele yake chochote. Khilafu ya pili katika hadithi hii ya kupita mbele vitu vitatu hivi, mwenye kuswali mwalama pia umetofautiana kwa mtazamo mwingine kwa kunakishiana kuhusu jambo hii hadithi ya kuwa je, lakini sasa kwa nini hapa mtume akataja vitu vitatu, mwanamke, punda, alafu na nani, na mbwa, mbona hakutaja vingine kama mwanamme na wanyama wengine, mbia hakuwataja kama mbuzi, ng'ombe na wanyama wengine kama paka, akataja tu hawa wanyama wawili na akataja mwanamke. Mulama wakahusisha hivi viumbe na shetani, kasema ndio sababu kubwa nini ya mtume kutaja vitu hivi, kwa sababu ni vitu ambavyo huwa vinahusishwa na nini, na shetani. Kwanza kwa mwanamke, kuna hadithi inasema kuwa mwanamke anapotembea basi shetani huwa yuko mbele yake, na anapokupa mgongo tena shetani pia huwa anakuja nyuma yake. Mwanana sio? Kwa hivyo hadithi inamaanisha kuwa mwanamke mara nyingi huwa ni fitna. Huwa ni fitna. Mbele yake ni fitna, uso na hata sehemu za mbele zake, na kisha pia hata nyuma yake kimwangalia pia ni fitna, sehemu za nyuma zake. Kwa maana yake usimwangalie mwanamke si nyuma wala si mbele, kwa sababu gani? Ni fitna. Ni fitna maana yake shetani yuko pale. Atakufanyia mpaka nini? Yaani uone mambo ambayo utapata kuwa atakuchanganya na uone kuwa labda kuna sijui nini, hamna chochote labda. Sasa hii tarehe shetani hiyo. Sasa akasema kwa sababu hiyo tuseme mwanamke hatari. Na ndio sababu hata akasema kuwa mwanamke alibaliri alhaid. Na kisha huyo ambaye anaswali tuchukulie mfano kuwa ni kijana. Alafu eti mbele yake ampita msichana. Ndio hasa hapo, hata kama ulikuwa umeingia katika swala na ikhlasi na khushu na tumanina na wakari na kila kitu, ile buibui tu kupita pale mbele, ama labda ni leso, ama labda ni rinda, ama labda si nini, tayari ishia kutoa katika tension yako. Naelewa? Yaani utajikaza, lakini utakuwa unajikaza kabisa, lakini inawezekana ukashindwa. Naelewa? Hiyo tayari nini inakutatiza. Na hiyo kutatiza tayari shetani huyo. Pili, punda pia amehusishwa na nini? Na shetani. Na ndio sababu utapata kuwa tumeambiwa kuwa punda tukisikia sauti yake ile tusemaje? Tujilinde na shetani. Sababu ule punda akitoa sauti yake ile huwa maana yake amemwona shetani. Kumaanisha kuwa nini, punda pia anahusiana na shetani kwa njia hiyo. Kwa hivyo na mba mweusi, hii imeelezwa wazi wazi, hata hakuna jamaa elezo. Kwa nini? Kwa sababu mtume alipoulizwa kuhusu mba mweusi akasema kwamba mweusi ni shetani. Mba mweusi ni shetani. Mimi sijui kama ni mba mweusi peke yake ama atapaka mweusi pia, lakini hapa kwa hadithi imetajwa mba mweusi, kwa hivyo haifai kupelekwa kwa paka mweusi isipokuwa, lakini pia inawezekana labda paka mweusi pia yumo. Lakini kwa hadithi imetajwa mba mweusi ni shetani. Zaidi. Lakini kwa jumla hizo ila zote ambazo zimetajwa kwa kuhusisha vitu hivi na shetani ni ila ambazo ni ijtihadia, ana ijtihadi ya maulama, lakini hazikutajwa kuwa ndio sababu zilizopelekea mtume kataja vitu hivi, kwa kumaanisha kuwa muhimu ni chochote kisipite mbele yako, kwa sababu kuna hivi imethibiti ya kuwa kuna siku mtume alikuwa na swali kukaja mbuzi anataka kupita mbele yake, basi mtume akasonga mpaka ikawa tumbo lake na ukuta vimeshikana hivi, yule mbuzi akakosa mahala pa kupitia, ikabidi apite nyuma mtume, kisha baadaye ndio mtume sasa karejea na alivyokuwa. Kwa hiyo kumaanisha kuwa ni chochote kisipite mbele yako, mbali na hivi vitu, lakini hata vingine ambavyo vikutajwa hapa, ni kujitahidi visipite mbele yako. Naam. Kuna khilafu nyingi hapa ambayo imetajwa kuhusu masuala ambayo nimwambia kuhusu je, inakata swala maikati swala mtu ikiwa mbele yako kumepita vitu hivyo, lakini nadhani mweleza kwa ufupi kabisa, sina haja kusoma hiyo khilafu kwa ili tujitahidi, labda wewe inshallah tumalize mlango leo. Hadithi ya tano. Ama kabla hadithi ya tano, hapa tumetajua mwanamke kuwa anakata swala. Je, huyu mwanamke kukata swala ni mwanamke kukata swala ya mwanamme, ama hata mwanamke anakata swala ya mwanamke mwenzake? Au pia ni faida muhimu nisiache kusema. Kwa hiyo tunasema kuwa an-nisa'u la yaqta'u mururu ba'dhuhunna salata ba'd. Kwa kuwa wale wanaosema kuwa hivi vitu vitatu vinakata swala, kwa hivyo swala inavunjika, wanasema kuwa mwanamke akipita mbele ya mwanamume. Na nyinyi mnajua hiyo ndio maana nini? Ndio maana tashwishi. Sijui mwanamke, alafu mwanamke pia mpita mbele yake, hakuna shida hapo kwa sababu ni wenyewe kwa wenyewe. Lakini mwanaume sasa hapo ndio huwa akili inaanza kufanyaje kwenda mbio, kwa sababu ni jinsia tofauti. Kwa mwalimu anasema hivyo. Huwa sarihu hadithi ya Abi Dharr, yaqta'u salatu rajul almuslim. Kwa sababu imekuja katika hadithi ya Abu Dharr ya kuwa swala ya mwanaume Muislamu inakatika ikiwa mbele yake kupita msakataja mwanamke au punda ama nini ama umbwa. Kwa hapa tutakusisha hadithi na nini? Na mwanamke akipita mbele ya nani? Mwanamme. Wala si mwanamke kwa mwanamke, kama vile pia si mwanaume kwa nani? Mwanaume. Aya hadithi ya tano, wa ana bi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas, akiswali mmoja wenu ni ikawa na swali na mbele yake kuna kitu kinamstiri, yani kinamzuia na watu, fa arada ahadun, na akataka mmoja ayajitaza kupita na kate baina ya dehi mbele yake, fal yadfa'uhu, basi ni amzuie, fa in aba, ikiwa takatana anazuiwa, fali yuqatiluhu, basi apigae naye, fa innama huwa shaytanun, kwa sababu huyu ni shetani. Katika riwaya nyingine ikaja na ina hadithi ambayo imekuwa na Bukhari na Muslim, wa fi riwayatin fa innamahu qarinun, fa innamahu alqarin, basi huyo ambaye anazuia na kataku asikomeke, basi atakuwa ana mwenzake. Qarin maana yake mwenzake, na hapo mwenzake ambaye anakusudiwa ni shetani, kwa kumaanisha kuwa inatakiwa ujitahidi kumzuia mwenye kupita mbele yako. Na ukimzuia na ana lazima apite, basi mzuie na nguvu. Hata kupigana na yeye si maana yake ni kwa sababu uanze ngumi na yeye, sababu pia utakuwa ani unataka tu vita na mwenzako. Lakini kumaanisha kuwa ani mzuie mpaka iliyokuwa sa huyu hapa, maana yake nikikataa ata nisukuma na nguvu, na iwe sasa ni kama vita. Mzuie kabisa, yani kwa kamavu, maana yake siku mzuia, yani kama kuwa tafadhali atusipite, lakini akipita basi namwacha, la namzuia kabisa, nimkuona akishiki anajua kwa hapa sasa hakupitiki. Naam. Na hata tukisema kuwa kupigana naye, tuchukulie kuwa ni kupigana naye, ni lazima pia utachagua. Sababu unaweza kuanza kupigana na mtu na ukaona kuwa huyu si mwezi, hasa itakuwa ni kuharibu swala yako, kisha anza kupiga sina baadaye nini? Usibu sawa, wewe unanipiga vipi na mimi mwambie nipigane naye? Lakini lazima upigane na mtu ambaye unamweza. Kwa hiyo ukiona kuwa huyu si mwezi, ni umemzuia na lazima pite, ukipeleka mkono anausukuma huko, hapo itakuwa nini? Tunarudi katika ile aya ya Mtume anasema fatakullaha masafatu, fatakullaha madha masafatu, maana yake mche Mwenyezi Mungu kwa kadri ya uwezo wako. Na katika aya nyingine anasema kwa leo kalifu Allah nafsa ila madha ila usaha, Allah kalifshi nafsi isipokuwa nini? Uwezo wake. Hasa jamaa anakuja na mtu wa miraba saba hapo, na wewe mwenyewe ndio hipo hivyo, alafu atuseme kuwa ah, hadithi imesema nipigane, kwa hivyo nitapigana naye. Ah, alafu utaanza hii hadithi ndio imesema, lakini sasa pia lazima ujipime. Ukiona kuwa hapo hautoshi, unaacha. Lakini labda wewe uko hivyo, alafu ni mtu mdogo anapita, hasa hapo lazima uoneshe misuli zako. Eh, hey, hapo sasa lazima uoneshe kabisa nguvu zote, yani kuwa ha, toka. Hasa kwa sababu najua hapo huyo hakuwezi. Hiyo ndio maana yake. Kwa sababu lengo kubwa hapa ni nini? Lazima tuelewe. Hadithi zinaenda kanini? Katika malengo. Hadithi lengo lake hapa si kuharibu swala yako, ni kutendeza nini? Swala, si ndio? Sasa ikiwa kule kupigana na huyo mtu kutakuharibia swala, itakuwa sasa hakuna lengo umefanya hapo. Waseme kuwa na msukuma na nguvu, alafu achukue mkono wako urushe huko. Kila kuangalia uso ukali alafu akwambie kwa jaribu sina uone. Ana anamaanisha hivyo. Na unajua kwa ah kweli hapa anaweza nikirudisha mkono akanizaba kofi hapo jamaa. Na kofi yake naona hapa siwezi karegesha. Kwa nini uso huo lazimishe? Mwache. Atakuwa na madhambi na utakuwa umejitahidi kiwango chako na mbele ya Allah utakuwa nini? Ni madhuru. Sababu bila shaka Allah pia anajua kwa kweli hapo awe hauwezi ukafanya zaidi hapo. Bali nitakuwa na hivyo. Ili ndio swala yako iendelee. Na mwenye pia ujue kuwa maana yake mimi nimeshindwa kila ambacho nimefanya. Mola Mungu usulu anasema nini? Ya kuwa alwajibu yasqutu ma'al ajzi. Alwajibu yasqutu ma'al ajzi, hiyo ni kaida ya usuli. Maana yake jambo lolote la lazima huwa laanguka ulazima wake kwa kushindwa. Yaani ukifikia kiwango cha kuwa ile jambo limekushinda, basi ile lazima unakuondokea. Hii kaida inatumika katika mambo yote ya fiqh. Kwa hiyo ndio sababu utapata kuwa mtu akiwa ni lazima aswali akisimama, abishinda kusimama ule ulazima unamuondokea hasa na keti. Pia kuketi kumemshinda ule ulazima kuketi unamuondokea alala. Hasa ni hivyo. Kwa hiyo jambo lote lazima huwa lamuondokea mtu anapokuwa ameshindwa. Haya, hadithi ya sita. Tusome, naona zimakia hadithi mbili kwa haraka haraka, ndio tumalize. Kama kuna maelezo basi itakuwa ni baada ya dhana. Naam. Nakamlisha hadithi ya sita. Ana Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala idha salla ahadukum, akiswali mmoja wenu, falyaj'al, basi ni aweke, tilqaa wajihi, mbele yake, ani mbele uso wake, shay'an, chochote, fa illam yajid, ikiwa hatopata kile ambacho atakiweka mbele yake, falyansib asa, basi ni asimamishe fimbo. Asimamishe nini? Fimbo. Fa illa miyakun, nikiwa haitakuwa ni fimbo, fali ya khutwa khatan, basi ni achore mstari. Thumma, kisha baada ya hapo, la ya dhuruhu man mara baina dehi, hatupata madhara yote kwa atakaipita mbele yake. Akhrajahu Ahmadun wa Ibn Majah wa sahahahu Ibn Hibban walam yusib man zama anahu mudharibun bal huwa hasanun. Yani hakupatia, yani hakusema sawa yule anayesema kuwa hadithi ni mutarib, kwa sababu itirabu ni katika sababu za kudhoofisha hadithi, lakini sahihi akasema kuwa hadithi nini? Ni hasan. Hii ni kauli nani? Ya Sheikh mtunzi wa kitabu ambaye ni Ibn Hajar al-Asqalani. Lakini ukweli kama anavyosema Sheikh Albani ni kuwa hadithi ni dhaifu. Hadithi hii ni dhaifu. Na kwa maana hiyo hii hadithi haitumiki kwa kuruhusu eti mwenye kuswali achore mbele yake mstari, alafu eti ule mstari uwe ndio nini? Ndio sitra yake. Haikubaliki. Kwa nini? Kwa sababu imeenda kinyume na kile kiwango ambacho Mtume ameeleza kwa hadithi sahihi ya Imam Muslim ya kuwa iwe urefu wake ni kiwango cha mithlu muakhirati arahli. Na hadithi hiyo utapata kuwa ni sahihi. Kwa hivyo haiwezi kapingika na hii hadithi ambayo ni dhaifu. Wallahu aalam. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yaqta'u as-salata shay'un wadra'u mastata'tum. Hakuna chochote ambacho kinakata swala ya mmoja wenu. Lakini sasa jitahidini tu kwa kadri ya uwezo wetu, kwa kadri ya uwezo wenu. Hadithi hii inamaanisha kuwa yote ambayo tumeyasoma huko ya kuwa sijui nakata swala ya mmoja wenu, punda ama mbwa ama mwanamke alibaleri, kwa hivyo ni kama tuiache, ambapo ile hadithi ni sahihi na hii hapa ni hadithi dhaifu. Kwa hivyo haiwezi kapinga ile hadithi sahihi. Kwa hivyo hii itakuwa ni hadithi munkar, kwa kuwa hadithi dhaifu ikipinga hadithi sahihi, hiyo hadithi inakuwa nini? Ni munkar, inakataliwa, inakuwa haikubaliki. Akhraja Abu Daud wa fi sanadihi dhaafun, kwa hivyo hadithi dhaifu, na pia Sheikh Albani amedhoofisha katika dhaiful jami'. Wallahu aalam. Nadhani hiyo ndio hadithi ya mwisho kwenye mlango. Mwisho kabisa ni kuwa si kila kitu kinaruhusiwa kuwa sutra, lakini vitu ambavyo sasa tunavitaja kuwa havifai kuwa sutra ya mtu, Kwanza ni moto. Haifai mtu kufanya moto uwe na sutra yake. Moto vipi? Kwa njia yote iwayo, bora tu ni moto, usiwe na sutra yako. Sahihi. Mfano, mtu anaweza akaweka mbele mshumaa. Kwa mshumaa ukiwa unaaka, haufai kuweka mbele yako alafu ufanye sutra. Bali kuna baadhi ya misikiti unaweza ukapata huko mashambani, wanatumia vitu kama koroboi. Misikitini hawana hizi stima wala umeme, hasa wanatumia koroboi ama wanatumia mishima. Ukifika msikiti huo, basi unaweza ukapata wakati mwingine ule mshima umeweka pale kwenye mihrabu, alafu imama na swali. Nia yao si mbaya na malengo pia si mabaya. Kwa kuwa nini? Wanaweka pale ili umulike. Lakini sasa kwa vile wameweka pale kwenye mihrabu, akija mtu amislimu akaona hivile, anaweza kadhania kuwa labda hawa watu wanaabudu ule moto. Basi ndio sababu ukiona hivyo ni vizuri ueleze ya kuwa afadhali uweke upande wa kulia ama upande wa kushoto, lakini wasiweke mbele. Hasa hivyo hivyo pia mtu hafai kufanya ule mshima uwe ndio sutra yake. Ya kwetu mshima unaaka hivi kama hapa, kisha baadaye umefanya sapo ndio sutra yako na swala pale, makosa hiyo. Kama vile pia haifai kufanya sutra ni taa, hata taa pia haifai, siraji kwa jumla. Kwa hiyo pia inaingia katika hukumu ya moto. Kwa hivyo pia ni vizuri mtu asifanye taa kwa ndio sutra yake. Na kitu kingine ambacho pia kifai kufanya sutra nini? Ni picha. Haifai picha kufanya sutra ama kitu ambacho ni najisi, ama eti sutra ni mlango ambao umefunguka. Yani mathala nichukulie kuwa nyuma yako upande wa kibla huku kuna mlango, kisha wewe sasa pale ukasimama katikati ya mlango pale, alafu mlango umefunguka, lafati Allahu Akbar, hasa hapo si vizuri. Kwa nini? Kwa sababu ile mlango mtu yote anaweza kupita kaingia. Fadhali ufunge basi hapo, sawa. Lakini kia tuko wazi, kisha alafu nasema sutra, Mola mwa amesema pia si vizuri. Wallahu alam. Naam, kama kuna swali inshallah naweza kuulizwa. Fadhali. Mbele ya mwanaume. Naam. Haijalishi hata kama jamaa, muhimu ni mwanamke aliyebalehe. Kwa sababu hapa imekuja ni amun almar'a. Ukisoma usul fiqi, wao wanasema kuwa min siyaghil umumi ni almufradu almuhalla bi alif wa lam. Yani ikiwa alif na lam imeingia katika mufrad, kisha ikawa ni ismu jins, ni jina la jinsia, basi nakuwa maana yake hiyo nini? Ni amu. Kama inna al-insana, kwa al-insani ni ismu jinsi, na al-mar'a pia ni ismu jinsi. Sasa hii alif na lam inakuwa nini? Inakuwa ni maana yake ni amu, yani mwanamke yote, mwanamke yote. Kama vile al-insani pia maana yake mwanadamu yote, awe ni jamaa asiwe ni jamaa, bora tu awe mbalighi kama ilivyokuja kwenye hadithi. Naam. Naam, fadhali. Hivyo nitakiwa umzie. Na sasa hapa ndo tunaingia katika ile khilafu katika maulama. Wanasema mwanamke anavunja udhu, hasa hao ni mashafi yao. Sisi tunasema kuwa hapana, mwanamke avunje, hata ukimzuia na mkono wako ukamdara, bado udhu hujavunjika. Ingawa lakini bora zaidi kumzuia kwa ishara ya mkono kabla hajafika karibu, ila jua kuwa hapa sasa manake naambiwa kuwa nisipite, si tukusudia kabisa kumgusa. Sasa itakuwa pia una nia mbaya ya kuwa ashafika, alafu sasa unapeleka mkono, lakini ukajua kabu mkono ukipeleka na ukawa state hivyo utafika mahali pengine. Sababu unajua sasa ukiwa uko umesimama na wewe pia amesimama na afu peleke mkono hivyo, unajua utafika mkono tena. Sasa hapo itakuwa tena ninajishawishi kabisa kuliko ile ya kwanza ile, na ambapo si vizuri. Kwa hiyo itakiwa nini? Umzuie kabla hajafika kwa ishara tu. Lakini sasa ikiwa hatakuwa anaona kisha akagusa, na mwenye ulikuwa uja kusudia, akuvunjie swala, na kuvunjie swala, Allahu alam. Naam. Vyakula vi? Pia si vizuri kutumia chakula, kwa sababu najua kwa chakula kwanza ukika pale si utakuwa na kitamani. Sasa hapo itakuwa mambo yake nini? Lakini sasa tunasema ikiwa kama miwa. Ah, hiyo inaruhusiwa, haina shida, haina shida kabisa. Yeah, bakuli alijafika labda ile urefu wake, itakuwa bado iko chini nadhani bakuli. Labda ikuwa ni bakuli ndefu, lakini sijui kama kuna bakuli ndefu hivyo. Lakini ikiwa ni hivyo, chukulie mfano kama jagi. Jagi ya juice. Hapo unaweza kupiga mfano kama jagi ya juice. Kwa mtu ambaye lakini ameshiba juice kabisa mpaka atakioni vatamani. Hapo si makosa, lakini ikiwa maana yake inatamanisha ile juice pia ni makosa. Sasa tunaambiwa kuwa tusiswali. Naam. Ikiwa kuna chakula ambacho kinakutamanisha, kwanza utangulie kula chakula kile alafu ndio swali. Asi ikiwa kile chakula haufai kuswali, ikiwa kiko pembeni lakini nakitamani, je, kiko mbele? Sasa nitakuwa zaidi, yani kitakushawishi kwenye swala. Kwa hivyo hiyo ni makosa. Naam, naona kuna mkono hapo, fadhali. Kuzuia? Atumzie kwa hapa. Wallahi ala, mimi sijaona hadithi hiyo. Labda ukiona unaniambia, lakini mimi sijaona kwena. Imesema tu mzuie. Lakini tumzuie kwa hapa hapa. Hiyo ndio sijaona hiyo. Wewe umeiona lakini sio, hamu umesikia kwa tu. Sasa umuulize tayari na sina tuta confirm wani. Eh, mimi at least umesema kwa tunasikia. Sasa hiyo kusikia ni kwa umeiona au umesikia tu kama mimi vile nasema. Mbasa sawa. Sasa wewe jaribu kuulizia inshallah kama kuna hadithi hiyo itakuwa ni bora. Pia mimi nijue. Sije kuiona mimi. Wallahi ala. Baada kusikia ndio mwanzo kwako mimi nasikia leo. Ni thingine swali lingine naona zimebaki dakika mbili hivi. Na mfadhali. Eh, mashamba tofauti. Hata hivyo pia barabara si mpaka. Barabara si mpaka. Yaani bora zaidi ni makaburi yawe kando na msikiti uwe kando. Kwanza kwa mashamba tofauti na kwa maeneo tofauti, kisha pia iwe ni kwa masafa vizuri mbalimbali. Bora zaidi. Isiwe imekaribiana sana. Hiyo ndio bora zaidi. Na hii ni kwa wale wanaojenga msikiti. Wanatakiwa miongoni mwa mambo ambayo wanatakiwa tilie muhimu kabisa ni kuulizia mahali pale ambapo wamepewa labda kujenga msikiti. Je, hapa karibia kuna makaburi ama kulikuwa kuna makaburi? Basi vitu kama hivyo. Hayo ni maswali muhimu kabisa. Ikiwa kuna kaburi pale, basi wewe sema hapa sijenge msikiti. Ama la sivyo, ni kuwa pewa mahali pengine. Lakini si pale pale. Lakini kuwa haujali muhimu umejenga, itakuwa sababu yake ni kama karibu mali, sababu utajenga na mwisho watu watakuja waseme kuwa hapafai kusaliwa, kisha sababu utaanza kuona chuki wale watu. Ya kwa sababu na watu nimeshajenga msikiti alafu nasema hapafai kusaliwa hapa, hasa mambo gani haya? Hapo wewe mwenyewe ilikuwa mwanzo hata kabla hujajenga uulizie ili kusitokee hivyo. Kwa sababu anaosema hivyo hawasemi kwa akili zao wala kwa maoni yao, ni hadithi inasema kuwa haifai kuswali pale. Na ushajenga msikiti. Hasa unaanza kulazimisha watu kuwa hivyo uswalini, msisikize hao. Ambapo ni kuwa hao ambao unasema wasisikize si hao, ni mtume ndo anasema kuwa sisikizwe hadithi yake. Kwa bora zaidi ni kuulizia, nikiwa ni hivyo ni kuacha. Kitu cha kwanza kabisa ambacho yatakiwa mtu ukiona sehemu kama hiyo ufanye ni kufanya dawa. Fanya dawa. Unajua sisi katika Uislamu tunaambiwa ya kuwa kile kitu muhimu sana ni kubadilisha fahamu ya watu. Itoke katika kitu ambacho ni fahamu batil ije katika fahamu sahihi. Ni hiyo dawa kubwa ambayo Mtume alikuwa anafanya. Unajua Mtume yeye alipopata watu naabudu masanamu hakuyavunja. Na hatumaanishi ya kuwa Ibrahim alifanya makosa kuvunja masanamu. Ama alifanya makosa? Sababu Ibrahim yeye alipoona kuwa tunaabudu masanamu, yeye akavizia tu akaona kuwa hawa watu, mimi hata nilimwambia lakini hawasikii, hasa mimi tena kuvunja masanamu. Kila akaenda kavunja. Lakini matokeo ni nini? Makubwa mawili yalitokea. Kwanza wale waliregesha masanamu. Pili, wakamchukulia hatua ya kuwa sawa nitaka kummaliza. Isipokuwa tulikuwa nusu ya Mwenyezi Mungu, lakini walikuwa wameshampangia njama mbaya kabisa wamchome na moto. Lakini sasa sisi tunaona kuwa Mtume hakufanya hivyo. Yeye aliacha masanamu yake pale pale. Yeye akaanza kufanyaje? Pia na swali. Ndio Mtume pia alikuwa na swali kaba. Ikiwa masanamu yako ndani. Lakini alikuwa si tahajui kama ni makosa. Lakini alikuwa kwa muda wote anawalingania watu ili waelewe kuwa ni makosa hivi. Na kweli walipojua, watu wenyewe wakaja kuondoa ile masanamu. Walipoondoa hayakurejea mpaka leo. Kwa nini? Kwa sababu watu wenyewe waliondoa baada ya kuelewa ya kuwa ni makosa. Tofauti na kuwa leo kama pale mwanzo Mtume angaanza kupimana kwa kuwa anatoa na nguvu na kuvunja na kusema kuwa ndio jihadi hiyo. Ingekuwa maana yake wanaregesha na wangeregesha na wangeregesha, ningekuwa sasa nini? Nitoa niregeshe, toa niregeshe. Kwa bora zaidi mtu akifika mahali kama pale nifanya dawa. Kwanza kuanza kuelimisha watu ili watu waelewe kuwa ni makosa hivi. Kisha kisha ilo ni makosa, watu nyota chukua hatua ya kurekebisha hayo makosa. Hiyo ni kitu muhimu sana kuliko yote. Lakini pamoja na yote hayo, wewe mwenyewe intakiwa ujitahidi usiswali katika hizo misikiti. Ikiwa hasa hizo misikiti kaburi liko mbele. Kaburi liko mbele, wallahu aalam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, shalla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.